Maszynka w trzech sądach ruszyła. Pilotażowo będą losowane składy orzekające. Jak ma to działać, o tym na początek opowie nasza reporterka. Później zawiadomienie CBA do prokuratury po przetargu na autobusy dla wojska. Dotyczy jednego z byłych dyrektorów Autosanu. Do prywatnej korespondencji internautów chcą zajrzeć rosyjskie służby. Na celownik wzięto komunikator Telegram. Rusza pilotażowy program losowego przydziału spraw sędziom. Prezentacja była w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Była tam też nasza reporterka Sylwia Białek. Powiedz, jak ma działać ten system? System to specjalnie opracowany, skomplikowany program komputerowy, który losuje najpierw sygnatury do konkretnej sprawy, a później w drugim losowaniu wybiera sędziego. Każdego dnia wraz z napływem spraw będą one wprowadzone do systemu przez uprawnione osoby. Po godzinach pracy sądu o tej samej porze w całym kraju automatycznie rozpocznie się losowanie. Od dziś system pilotażowo będzie działać w trzech sądach, w Warszawie, w Suwałkach i w Gliwicach. Od nowego roku ma objąć wszystkie sądy w Polsce. Ten system nie jest przygotowany dla polityków, dla sędziów, jakiejkolwiek korporacji. Ten system, podobnie jak i cała reforma wymiaru sprawiedliwości, jest przygotowany z myślą o zwykłych Polakach, którzy w sądach szukają i będą szukać sprawiedliwości, mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Podkreślał, że kończy się możliwość manipulowania składem orzekającym i możliwość wpływania na wyrok. Nawet cień podejrzeń nie może być związany z przydziałem sędziego do sprawy. Nie będą mogły być formułowane podejrzenia, że dany sędzia umyślnie został przydzielony do rozpoznania określonej sprawy, że jest to sprawa ręcznie sterowana, że minister sprawiedliwości, prezes sądu, ktokolwiek chciałby, aby konkretna sprawa była rozpoznawana przez konkretnego sędziego, który ma w konkretny sposób ją rozstrzygnąć. W trakcie konferencji zaprezentowano, jak system działa, wylosowano pierwszą sprawę. Administrator systemu pracuje w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, ale jak zapewniał minister, ma on ograniczone kompetencje i nie ma możliwości ingerencji w losowanie spraw. To była Sylwia Białek, dziękuję za relację i zmieniamy temat. Bycie nauczycielem to nie zawód, ale służba, mówi premier Beata Szydło, wręczając pedagogom odznaczenia. Szefowa rządu zwracała też uwagę, że los nauczyciela i ucznia się splata. Sukcesy dzieci to sukces wychowawców i nauczycieli, dodała premier. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywały się centralne obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które obchodziliśmy w sobotę. Mówienie o tym, że nie ma zawodu nauczyciela, jest służba pedagoga, nauczyciela, wychowawcy. Służba, misja to jest wielkie poświęcenie, jest po prostu prawdą. Beata Szydło podkreśliła również, że reforma oświaty przeprowadzona przez obecny rząd była jednym z największych wyzwań dla jej gabinetu. Jest zawiadomienie do prokuratury na jednego z byłych dyrektorów Autosanu. Złożyło je Centralne Biuro Antykorupcyjne, a chodzi o sprawę przetargu na autobusy dla wojska. Firma spóźniła się ze złożeniem oferty o 20 minut i konkurs wygrał niemiecki kontrahent. Jeden z dyrektorów Autosanu odpowiedzialny za przetarg został w sierpniu dyscyplinarnie zwolniony. Rzecznik CBA Temistokles Brodowski tłumaczy, dlaczego złożono zawiadomienie do prokuratury. Według ustaleń CBA były dyrektor, będąc zobowiązany do zajmowania się działalnością gospodarczą spółki, w tym zapewnienie udziału spółki w przetargach publicznych na zakup m.in. autobusów, wyrządził spółce znaczną szkodę majątkową i wypełnił tym samym znamiona przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu nadużycia zaufania. Przetarg na autobusy dla armii w kwietniu ogłosiła baza logistyczna w Rembertowie. W sierpniu wojsko podpisało umowę z jedynym dostawcą, który złożył ofertę w terminie, niemiecką firmą MAN. Z 3 do 3,5% PKB podniesiono prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2019 roku. Takie szacunki przedstawiła agencja ratingowa Standard & Poor's. W kwietniu S&P potwierdziła rating Polski na poziomie BBB+, ze stabilną perspektywą. Nową ocenę wiarygodności kredytowej naszego kraju mamy poznać w najbliższy piątek. Rosyjskie służby chcą zaglądać do prywatnej korespondencji internautów. Na wniosek Federalnej Służby Bezpieczeństwa moskiewski sąd ukarał grzywną właścicieli komunikatora Telegram, którzy odmówili wydania kluczy deszyfrujących. O co dokładnie chodzi, to wyjaśni Maciej Jastrzębski, który jest w Moskwie. Telegram ma w Rosji około 10 milionów użytkowników. FSB, chcąc przeczytać ich korespondencję, musi dysponować odpowiednimi kodami. Tych Telegram nie zgodził się wydać, twierdząc, że w ten sposób chroni prywatność swoich klientów. Sąd ukarał więc właścicieli komunikatora grzywną w wysokości 800 tysięcy rubli, to jest około 12 tysięcy euro. Teraz Telegram ma 10 dni.

Bardzo wyraźnie podzieliliśmy ją dzisiaj na dwie części. Pod koniec zaprosimy bowiem Państwa do wysłuchania fragmentu bardzo ważnego spotkania, które miało miejsce tutaj przy Myśliwieckiej ponad 20 lat temu, ale o tym za mniej więcej 10 minut. Jako pierwsi dzisiaj głos zabiorą Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, ponieważ 16 października 1958 roku miała miejsce premiera pierwszego wieczoru kabaretu Starszych Panów, dokładnie 59 lat temu. Następnie taką tezę również z kabaretu Starszych Panów, że piosenka jest dobra na wszystko, usłyszymy w wykonaniu naszych trójkowych fachowców, którzy przejmą antenę, czyli w wykonaniu Joanna Kofty i Stefana Friedmana, ale teraz jeszcze raz dowód na to, że piosenka jest dobra na wszystko. I jeszcze parę słów od Starszych Panów. Tych słów, którymi 59 lat temu zaczynali swój pierwszy wieczór zatytułowany Popołudnie Starszych Panów. Tu kabarecik Starszych Panów, to znaczy przyjaciela i mój. Siedzimy sobie z przyjacielem na naszej ulubionej kanapce i na naszym ulubionym tle muzycznym. Jesteśmy ładnie, starannie ubrani. Czarne żakiety, sztuczkowe spodnie, jasne kamizelki, getry, perłowe plastrony z perłą plastronową. No, trzeba przyznać bez hipokryzji, że do tego jesteśmy dosyć przystojni. O, nie tylko do tego. Jeden z nas z włosami tu i ówdzie przyprószonymi siwizną, a drugi z głową tu i ówdzie przyprószoną włosami. I tak to pogwizdujemy sobie, to toniemy we wspomnieniach. Tak. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm. O. Przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat no, z kiepskiego zrobiony surowca. Bo dobry Bóg już zrobił co Bóg, teraz trzeba zawołać fachowca. Smutek w moim sercu płacze, co mnie czarny kruk wykracze, co kukułka mnie wykuka, póki serce w piersi sztuka. Hej, byłem ja sokołem, zleciałem ponad padu, nim troski tobołem stoczyłem się na dół. Hej, hej, hej, hej. Co to majstrowi? Nie pytaj, docent, nie pytaj. Szparuj fugę, żeby kit trzymał git. Na mocnym rymie wszystko się trzymie. To przyjemna praca, to kitowanie, nie prawda, panie majster? Od razu widać efekty. Człowiek ma zadowolenie, jak widzi. A na pana majstra widza to nie działa. Młody jesteś, docent. To cię wszystko cieszy. Jak ja byłem młody, to najsam bardziej lubiłem nitowanie. A to dlaczego? A bo nity, rozumiesz, to mają takie nachalne, płaskie łby. Te takiego nita w łeb i jeszcze raz, ten głupi łeb i jeszcze raz, i jeszcze raz. I mówię ci, czysta przyjemność. I byłem go znowu. Poezja pracy. No i nie teoretyzuj, docent. I byłem, rozumiesz? Człowiek robotę wykonał i psychologicznie się wyładował. A, docent, jeszcze z robót to lubiałem. Kapujesz mnie cyklinowanie. I taka była zasada. Ani dzioba przed tym. No. Na suche garło. To sam... Tak, zawsze zaczynałem. Samobój. Jak był do cyklinowania duży salon, to kapujesz mnie w najdalszym kącie, stawiał człowiek pół litra czystej z białą główką i do niej pracował po tym parkiecie, krugą cyklinując oczywista, rozumiesz? To robota mi się wtedy w rękach paliła. Panie majster, to jest nowoczesna organizacja pracy. Jak człowiek przed oczami ma wyraźnie i namacalnie perspektywy i cel, no to wydajność znacznie wzrasta. Oj, nie teoretyzm, smutek w moim sercu szlocha. Nikt mnie już nie kocha. Drogo za to zapłaciłem, że ja w szczęście uwierzyłem. Panie majster, tarari. Panie majster, co pan? Aj, docent, młody jesteś, nie rozumiesz. Przeżywam kryzys psychologiczny. Wiesz, co się stało wczoraj? Co? Dopadłem wreszcie tego lastrykarza, Piekrza Alojzego. 30 lat na niego czekałem. No. Odbił mi kiedyś narzeczoną. Żeśmy razem jeszcze w terminie byli. Poleciała na niego, bo umiał ruszać skórą na głowie i uszami, taki cwaniak. Na humor ją wziął. I wczoraj, rozumiesz, gramy u Leona, jak zwykle w salonowca, a akurat tak wypadło, że ja mu przylałem temu rudemu, niby w trakcie zabawy towarzyskiej. Ale ja go masz do dzisiaj. Widzisz, ta większa mnie ręka boli. Spuchła. Tylko się on znacznie gorzej ucierpiał. Zabolało go pewno. 30 lat na tego łysego rudzielca czekałem, aż go dostałem. Tak mu docent przylałem, że musiał wycofać swoją kandydaturę z samorządu. Dlaczego? Bo przez najbliższe parę miesięcy w żadnym prezydium nie wysiedzi, cwaniacze. Mówię ci, docent, słodka jest smaka zemsty, ale absmak potem gorzki. Co też majster mówi? Oj, młody jesteś, docent, wiem, co mówię. Osiągłem w życiu wszystko, masz. Najpierw chłopakiem byłem, potem terminatorem, potem czeladnikiem, zostałem majstrem, potem zostałem panem majstrem, a potem już tylko czekałem. Czekałem długo, żeby tylko przylać Alojzowi. No i przylałem i już mnie nic nie czeka. Smutek w moim sercu mieszka, z życia mnie została reszta. Panie majster, ja myślę, że wnioskuje pan zbyt pochopnie. No owszem, załatwił pan swoje porachunki osobiste, ale tyle jest jeszcze do zrobienia. A na ten przykład to co? No na przykład zrobienie czegoś, żeby zostawić po sobie dobrą pamięć wśród ludzi. A ja już to zrobiłem, docent. Ten skubany Alojz mnie popamięta. Ja nie w tym sensie. Można się przecież jeszcze tylu rzeczy nauczyć. A od kogo? Od kogo ja się mam uczyć? Co? Może od ciebie, docent? Majstra chcesz uczyć pentaku, co? Zamiat tych mędrków, mądre to one są, niech broń Boże coś nawali, to od razu do mnie. Panie majster, tu! Panie majster, tamto! Majster mnie nie zrozumiał. Panie majster i panie majster. Majster mnie nie zrozumiał. Panie majster? Nie zrozumiał, ja ciebie nie zrozumiałem. A kto cię, ochwiaro, za te uszy długie z instytutu wyciągnął? Kto? No ja się ciebie pytam, docent, no kto? Pan majster. Pan majster, tak? A kto ci dał fakt do ręki? Pan majster. Pan majster, tak? W instytucie mówili, że inteligentny jesteś, zdolny, szybko profesorem zostaniesz. Jakbym się tam zostawił, to na pewno by tak się stało. Zostałbyś tym profesorem i co? Kropka. Ślus. Żadnych perspektyw. Skończony człowiek. Chandra by cię zeżarła. Tak jak mnie teraz żyje. Smutek w moim sercu płacze. Co mnie czarny kruk wykracze? Panie majster. Panie majster. A może ten Piekrza to nie był ostatni? Może są jeszcze jacyś ludzie, którzy majstra skrzywdzili. Zaraz. Ty wiesz, docent, że jest jeden taki, co mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba i też rudy. A co on majstrowi zrobił? No jeszcze nic. Cwany jest, ale... Ale ja się nie dam wykołować. Pierwszy go załatwię. Dokąd idziemy, po co dążymy? Czego pragniemy, o czym marzymy? Ktoś z boku może zamyśli się i powie nie wiem, ale ja wiem. tworzymy sobie świat prywatny, niepowtarzalny, na miarę naszych lat i naszych marzeń realnych. Nad przyzwyczajonym murem bez zielska, ropuch i szarańcz widzę już sztuczną naturę w dość naturalnych rozmiarach. Las w nilonowej mgle, pełen komfort i luksus, wszystko z papier-maszę, elany, folii i sztruksu, styropianowe zwierzątka i betonowa run, plastikowa biedronka, a ludzie z gliny i lnu. Dokąd idziemy, skąd przybywamy? Co przyniesiemy, ile wytrwamy? Na usta nieraz ciśnie się krzyk, to podświadomość ostrzega byt. Dokąd idziemy, skąd przebywamy? Dokąd idziemy, skąd przebywamy? Dokąd idziemy, skąd przebywamy? Oto dokąd idziemy i po co dążymy, pytał Marian Kociniak. Teraz druga część naszego dzisiejszego spotkania. W sobotę dowiedzieliśmy się, że nie ma już z nami Białego Anioła z krakowskiej piwnicy pod Baranami, Anny Szałapak. Jednym z najpiękniejszych wspomnień trójkowych, które na szczęście zostało w naszych archiwach, jest to, którego za chwilę posłuchamy. 18 września 1993 roku w studiu koncertowym Trójki, wtedy jeszcze nie nazwanym jej imieniem, Agnieszka Osiecka po raz pierwszy poprowadziła koncert ze swoimi piosenkami, zatytułowany Kobiety mojego życia. Jedną z zaproszonych wykonawczyń była właśnie Anna Szałapak. Zaśpiewała między innymi piosenkę Ucisz serce i wyszeptała, co państwo za chwilę usłyszą, Litanie do Skowronka, w której słowa Żegnam was zastąpiono słowami Witam was. Posłuchajmy tego. Cieszmy się, że mieliśmy Annę Szałapak i że na zawsze już będziemy mieli nagrania takie jak te. Głos najpierw zabierze sama Agnieszka Osiecka. Tak zapowiadała Annę Szałapak w 1993 roku u nas w Trójce. Teraz będzie wycieczka do Krakowa. Opowiem państwu o mojej przyjaźni, można być przyjaźni? Można być przyjaźni z Zygmuntem Koniecznym. Poznałam Zygmunta Koniecznego bardzo, bardzo dawno, w 50 bodajże 7 czy 8 roku i nawet napisaliśmy wspólnie jedną króciuteńką piosenkę takiego walczyka dla Ewy Demarczyk. Ale potem mijały lata, przybywało nam siwych włosów i nie pracowaliśmy razem, choć się bardzo chyba serdecznie lubiliśmy. Ale ta moja warszawskość była wielką zawadą, wielką przeszkodą tutaj, dlatego że w Krakowie jest o wiele więcej duszy niż w Warszawie. A jak wiecie też państwo, Kraków nie, ani młodziutcy ludzie, ani moi rówieśnicy i starsi, nikt tam nie posługuje się w tym stopniu jakimś takim żargonem. A ja jestem bardzo warszawska i takie słowa jak szmal czy chłoporobotnicy były dla mnie czymś zupełnie normalnym. I pamiętam, że przez te wiele, wiele lat przyjaźni z Zygmuntem, kiedy robiłam różne podejścia, wysyłałam mu tekst, w którym właśnie użyłam zwrotu chłoporobotnicy i Zygmunt powiedział, że nie może tego skomponować. Ja powiedziałam, dlaczego? On powiedział, bo ja jestem z Krakowa. No ale znowu mijały lata i mnie zaczęło też może trochę przybywać duszy i zaczęliśmy pracować wspólnie. Napisaliśmy dwie piosenki do sztukmistrza z Lublina, do spektaklu wrocławskiego, a później też i piosenki takie sobie wolno stojące, wolno fruwające. Znowu minęło trochę czasu i zaczęli również czasami śpiewać moje piosenki artyści krakowscy, a wśród nich osoba zupełnie niezwykła, bo to nie jest ani kobieta, ani mężczyzna, tylko anioł. I to jest Anna Szałapak. Jeszcze zdążę wam zaśpiewać, opowiedzieć. Jeszcze zdążę posadzić drzewa cudowne zielone. Jeszcze zdążę zapomnieć i wspomnieć, znowu nie wiedzieć. I znajdę czas na śmiech, na rozpacz słowo. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg. Posłuchajcie, posłuchajcie litanie dla skowronka, już pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. Witam was, witam was. Jeszcze zdążę was przytulić i odtulić. Jeszcze zdążę otworzyć ściany cudowne w purpurze. Jeszcze zdążę rozkwitnąć, zaszumieć, znowu się zgubić. I znajdę czas na strach i na nadzieję płowę. We mnie tłucze się wiatr i śpiewa róg. Posłuchajcie, posłuchajcie, litanie dla skowronka już pisze Bóg. Posłuchajcie, posłuchajcie, już przystanął z ciekawością czas. Witam was, witam was, witam was. Kto przysłonił te księżyce nad dachami, mądrą głowę miał. By żony całowały się z mężami, nie wpadały, mój kochany, w szał. Księżycowy wstaje wcześniej niż stukowy i przemierza świat. Dobrym ludziom serca błyszczą jak podkowy, złym ludziom czarno kwitnie sad. Ulotę ci złoty kołacz z moich świetlistych promieni. Już ty się, człowieku, nie połacz, niech ci się na dobre odmieni. A z mego żaru srebrnego ci miodu ciut, niech ci się w sercu zapieni gęsty miód. Ucisz serce, ucisz serce w białym świetle rozpalonych świec. Ucisz serce, ucisz serce, jedno stylu, jedno stylu serc. Wielki Panie, winorośli, stworzycielu gwiazd, proszą dzieci i dorośli, nie zapomnij, nie zapomnij nas. Co gładzisz oceany i prowadzisz w dal bezpieczną, spojrzyj też na nasze rany, na kołyskę i miasteczko rozesłano. Już kobierce w białym świetle rozpalonych świec. Ucisz serce, ucisz serce, jedno z wielu serc. Złocisz łany zboża, bielisz mąki pył od pożaru i od noża. Chroń nas z całych sił. Daj nam rodzić się w pokoju i umierać w

I teraz pierwsza myśl, może porównam, może zabłyszczę to jaką erudycją, nie daj Boże, czy coś jeszcze takiego. Nie, nie będę tego do niczego porównywał. Jeśli chodzi o moje takie osobiste jakby gusta, to ja lubię tak zwaną, jak to mówię przed przekąsem, kombojską muzykę. Z czymś takim mi się to kojarzy, z takim folkiem amerykańskim. Jest to zaśpiewane bardzo ładnie, masz fajny głos, sound taki niski, że najchętniej bym posmarował sobie, nie wiem, chleb, tak jak w piosence takiej był. Tym. Dzień dobry, kocham cię. Jest to bardzo smaczne, piękne, subtelne, jakieś mandoliny, ukulele na początek. Fajnie to brzmi, fajnie się tego słucha. Na pewno jakbym jechał samochodem i słuchaj, coś takiego w radiu bym usłyszał, to bym nie przełączył, tylko podgłośnił. I postawił pewnie być na tej samej półce, na której stoją płyny na przykład Johna Mayera. O, no to... Dobra, no Marcin, no nie, Johna Mayera to ty śniegodzien ran całować póki co. Dokładnie. Chociaż nie, nie, ale John Mayer jest niezwykłym artystą, natomiast właśnie, on nagrał taką płytę wśród tych swoich bluesowo... Bo to jest świetny gitarzysta bluesowy, mm-hmm. John Mayer. I on ma takie bluesowo... Jakby jest świetnym też oczywiście autorem piosenek. Ale wśród tych płyt nagrał nawet nie jedną płytę country. Jedna z takich płyt towarzyszy mi, nie pamiętam jaki ona ma tytuł, ale towarzyszy mi w samochodzie, gdzie on z takim naprawdę ascetyzmem, jeśli chodzi o instrumentarium, śpiewa piosenki ze świata country. I tam jest taka jedna piosenka Dear Marie, która jest tak po prostu piękna. Znasz? No Paradise Valley to była ta płyta. Tak, i to jest ten klimat, w którym być może troszeczkę, bo ja tak jak mówię, nie chciałem porównywać, ale... No ja jestem złośliwy, więc porównałem. Chociaż nie była złośliwość, tylko bardziej takie skojarzenie proste, muzyczne. Marcin, jeszcze nic nie powiedziałeś o sobie, bo cały czas mówimy my, a ty, no, chciałbym, żebyś nam troszkę się przedstawił. Z tego, co wiem z twojej króciutkiej biografii, to sporo festiwali za tobą, sporo wygranych festiwali za tobą. Pytaj, od jak dawna grasz? Przede wszystkim dzień dobry Państwu i bardzo miło mi. Dziękuję za zaproszenie, bo to jest jedno z moich muzycznych marzeń, żeby się tu pojawić w Trójce. Jeśli miałbym coś powiedzieć o sobie, no ja jestem ogólnie człowiekiem, który muzyką pasjonuje się od dziecka i gdzieś tam przez szkołę muzyczną, potem szkołę muzyczną drugiego stopnia, potem akademię muzyczną gdzieś dojrzewałem. Moja przygoda z muzyką, czyli zaprzyjaźniałem się z różnymi gatunkami muzycznymi. Miałem taki długi okres, gdzie grałem muzykę funky właśnie z moim zespołem The Trebles. Trochę z chłopakami zjeździliśmy kraju, trochę festiwali, udało się wygrać, co jakby no, bardzo też pomogło w pewnym sensie mi się rozwinąć muzycznie i nabrać jakichś takich takiego, że zacząłem rozmyślać nad tym, co tak naprawdę w głębi mnie gra i był, pamiętam, taki festiwal, na przykład Karpatia Rzeszów Festiwal, to jest taki duży międzynarodowy festiwal w Rzeszowie, gdzie zdobyliśmy pierwsze miejsce i ja dostałem nagrodę za najlepszą kompozycję tego festiwalu z rąk pana Zygmunta Kukli, co było dla mnie takim wielkim wydarzeniem na ten czas i od tamtego czasu zacząłem się tak zastanawiać i sobie myśleć, że może te piosenki, które piszę, nie są wcale takie złe i głupie. I jakoś tak się za to piosenkopisarstwo, że tak się wyrażę, wziąłem. Po drodze była wygrana w szansie na sukces z Anią Dąbrowską. Byłem doceniony też przez Marysię Sadowską w konkursie Trójki i Skodę Automuzyki. Tych festiwali troszkę było w międzyczasie. No i tak się jakoś krystalizowało to, że z tej muzyki funkowej gdzieś przeszedłem na to, co teraz zdążyliśmy usłyszeć, czyli na takie akustyczne, folkowe, trochę soulowe granie. Nie tylko gram taką muzykę, że ona jest spokojna i taka, że tak powiem, kojąca. Gramy też troszkę żywsze kawałki, co mam nadzieję zdołamy dzisiaj usłyszeć. Ale w głównej mierze taki charakter właśnie stonowany, gdzie liczy się klimat i jakieś takie zastanowienie, to jest chyba coś, co mi najbardziej w sercu dzisiaj gra. W takim razie zagrajmy jeszcze jeden utwór, a potem do rozmowy powrócimy. Drop of water which flowed through my soul, pure like wild as ocean, brings me on the shore. Of windy lifetimes, peaceful fields of love. Undefined and unknown, breathless view of the world, and we walk till the path goes on, till we see the shore, and we walk. Of life, all my fears has fallen. They brought me to this place, just a little drop of water still run through my face. World's been always lonely. World I'm meant to find, but now the time goes slowly. Now the time's like sand, and we walk till the path goes. Till we see the shore, and we walk till we touch the sky, till we find the grain of life, and we walk till that path goes on. Find a grain of life. Ja normalnie miałem czerki aż przez moment. Marcin Łazarski dzisiaj w audycji Trójka Żąda Debiutów. Debiuty @polskieradio.pl to adres dla tych wszystkich, którzy chcą się swoją muzyką z nami podzielić. Chirek Gron do nas dołączył. Dzień dobry. Chirku, jakie twoje wrażenia po posłuchaniu muzyki Marcina? Przede wszystkim to ja Marcina już słyszałem trochę wcześniej w tych jego projektach takich bardziej czerniawych. To po pierwsze. Po drugie, to pozwolę nie zgodzić się z mistrzem Markiem, że tu jest country, bo dla mnie to jest po prostu, są przepiękne ballady, ba nawet ocierające się o soul. I ponieważ Tomek mi zdradził bohatera dzisiejszej audycji wcześniej, posłuchałem sobie w domu, gdzieś tam w internecie nagrań Marcina i pozwoliłem sobie nawet kilka płyt przynieść, które mogą w jakiś sposób Marcina zainspirować. Tak. Nie no, z tym country ja się muszę to bronić. To tylko była taka sugestia, że John Mayer potrafi nawet country, czyli inaczej. Czyli Marcin też mógłby. Tak, nawet zaśpiewać, przekazać jakby przez ten atłas swojego głosu, przez koncept, przez ten songwriting, który on ma na takim poziomie, przekazać fajną taką, jak to opowiedziałem, kombojską informację. Tutaj nie jest to stricte country, rozróżniam. Country no, and western. Dobrze, może to dlatego, że tak, że to ukulele tam po prostu się pojawiło i to tak trochę folkowo zabrzmiało. No, właśnie, no tak. Ale żeby nie odcinać się tak całkowicie od tego country, to przyniosłem cztery płyty, z czego dwie właśnie ocierają się o country and western, aczkolwiek są to czarne głosy. Pierwsza pani nazywa się Rhiannon Giddens. I ona właściwie bardziej bliżej jest Ja wiem. Country and western niż soulu, ale ten soul tam u niej jest. I zachęcam cię, Marcin, do tego właśnie, żebyś posłuchał jej, ale nie po to, żeby ją naśladować. Nie, nie, nie. Ja w ogóle te wszystkie płyty przyniosłem z zupełnie innego powodu. Żeby posłuchać, jak więcej z siebie można dać w muzyce. I każdy z tych artystów, o których tutaj mówię, rzeczywiście wszystko, co ma w sobie najlepsze, wkłada. Druga pani, która się nazywa, tutaj możesz proszę bardzo obejrzeć, to jest winyl oczywiście, druga pani nazywa się Valerie June. Ona pochodzi z Memphis, tam dojrzewała, tam nagrywała swoje płyty, w pewnym momencie dostrzegł ją, może nie aż tak znakomity jak Marek Napiórkowski, ale świetny gitarzysta Dan Auerbach, zespołu The Black Keys razem tam popełnili jakąś płytę, proszę bardzo, to jest Valerie June. Trzeci pan, nazwisko nosi dosyć znane, natomiast sam nie jest aż takim bardzo znanym artystą, bo nazywa się Taylor McFerrin. I to jest syn tego Bobiego, tak? A. Natomiast tu jest właśnie dużo gitary, dużo fajnych ballad. Nie wiem, czy znasz ten album? Nie, nie, nie znam. No właśnie, to cię zachęcam do tego, żebyś posłuchał. Bo on z kolei połączył z balladami właśnie jazz, trochę funky. I to wszystko można razem gdzieś tam, może to wszystko sobie fajnie współbrzmieć. Czwarta płyta, najbardziej chyba ortodoksyjna w kierunku już właściwie popu, bardzo taka radosna. To jest Myron and E. Myron to jest wokalista typowo soulowy, ale właśnie też nawiązujący do takich gatunków jak bluegrass, do tego bluesa z południa Stanów Zjednoczonych. Przepiękna płyta, bardzo radosna, można powiedzieć, że bardzo prosta, ale w prostocie największa siła. No i wreszcie ostatni album, który tutaj przyniosłem, to jest Thundercat. Znasz artystę? Tak. No właśnie. To jest jego ostatni album, gdzie oprócz tego, że on gra cudownie na basie, że fantastyczne teksty śpiewa, że bardzo emocjonalnie podchodzi do twórczości tak jak ty, to jeszcze dodatkowo ma brata, który nieprawdopodobnie łoi na perkusji. I jeżeli mógłbym ci coś zasugerować, to trochę więcej tam jeszcze tego rytmu. No, powiedz mi, ty, Marcin, sam grasz na wszystkim, czy masz zespół? Nie, ja mam zespół, znaczy w takiej edycji koncertowej, że tak powiem, to oczywiście mam chłopaków, moich serdecznych kolegów, których serdecznie pozdrawiam, bo są to znakomici muzycy i to jest wielka przyjemność, że mogę z nimi grać. To jest Łukasz Kurek na perkusji, Janek Malecha na gitarze, Michał Kapczuk na gitarze basowej i Kajetan Borowski na instrumentach klawiszowych. I w takim składzie już trochę koncertów zagraliśmy i to jest moja, że tak powiem, ekipa koncertowa, a jakby to jak komponuję, to zazwyczaj robię to produkcyjnie, robię to w domu, wtedy sam na klawiszach, wtedy sam na gitarze, jakieś takie rzeczy, że tak powiem, taki szablon tworzę, który potem przynoszę chłopakom i oni oczywiście wiedzą, jak to zrobić lepiej, więc grają tak, jak potrafią najlepiej, no i wychodzi z tego jakiś efekt końcowy w postaci piosenki. To jedna piosenka jeszcze, ta z tych nieco starszych. Rozmywa się szept, życie powoli przepływa przez palce w pomruku znaczeń, gęstnieje krew. Rytm serca, echo mych myśli wbija się w krąg. Balansujemy, szukamy wciąż miejsca na tej krawędzi. Nie słychać już nic. Nocne światła miast czytają w moich oczach. Wciąż niedosyt, nocne światła miast. Trójka Żąda Debiutów. Dziś Marcin Łazarski, który no, przyniósł swoje naprawdę piękne rzeczy. Tak. Ostatnia szansa, Marko, żeby powiedzieć słów parę Marcinowi. No, bardzo kibicuję i mam nadzieję, że niebawem ukaże się płyta i że ludzie dowiedzą się o istnieniu tych zgrabnych piosenek. Do tego właśnie dążę. Właśnie. Kiedy płyta? Znaczy, planowana jest na przyszły rok, w sensie, żeby wejść do studia. Szukamy właśnie kogoś, kto, że tak powiem, i na tej samej płaszczyźnie muzycznej, że tak powiem, funkcjonuje, lubi taką muzykę i kto jest w stanie gdzieś tam nas wspomóc w tym, żeby tą płytę wydać i nagrać. Musicie się z Margiem mówić. Podobne klimaty. Tak. Beatom bardzo chętnie. Dorota w chórkach. O, to nie, ja mnie godzien, że tak powiem, akurat z tej strony. Ale tak, no poszukuję kogoś, bo jakby materiał jest gotowy, piosenek jest no, w szufladzie, aż się wysypuje, tych takich wyselekcjonowanych jest chyba 20. One są praktycznie już gotowe, w sensie przegrane, zaaranżowane. Tak naprawdę trzeba tylko wejść do studia i to nagrać. No i przede wszystkim wydać. Nie chcę tego robić gdzieś tam samemu, po cichu, w piwnicy, no bo to też nie na tym polega. Wolałbym, żeby właśnie ktoś, kto ma większą siłę przebicia, mi w tym pomógł. Marcin Łazarski, a jeszcze słów parę do Marka Nowiorkowskiego. Nowa płyta. Tak. Warszawa na New York. Parę dni temu właściwie. I trasa koncertowa. Tak, i zagramy kilka koncertów. Zagramy 31 października w Nosprze katowickim, 2 listopada w Blonocie w Poznaniu, 3 w Winnicy Turnau pod Szczecinem, 4 listopada w Filharmonii Jeleniogórskiej, 5 w Teatrze Roma. I zagramy w składzie, który tę płytę nagrywał, czyli Clarence Penn na perkusji z Nowego Jorku, Manuel Valera, Robert Kubiszyn i ja. No i się bardzo cieszę. Żadnego wokalu nie będzie, na płycie ich nie ma. Nie ma. To jest muzyka instrumentalna. Można sobie dośpiewywać samemu pod nos. Zapraszamy na koncerty. Zapraszamy na koncerty Marcina. Jeśli Marcin, gdzieś koncertujesz jeszcze w najbliższym czasie? W najbliższym czasie nie ma żadnych koncertów zaplanowanych. Teraz właśnie myśleliśmy bardziej pod kątem studyjnym, aranżacji numerów i tak dalej, żeby to właśnie już zacząć najpierw nagrać płytę, a potem myśleć o tym, żeby puścić to w trasę, nie na odwrót. Dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wacholicz, Tomasz Żąda, my z tej strony radio dziękujemy, a gośćmi byli Marek Napiórkowski i Marcin Łazarski, którego muzykę nową dzisiaj mieliśmy szansę poznać. Hirek Grona również był z nami dziś i Marek Napiórkowski na koniec. Dziękuję. Dziękuję.